care ești tu, frate, la timp să mă opresc, măi. De-o viață beau, beau, beau, cu prieteni și dușmani eu mă cinstez, măi. Beau și acasă, beau și-n târg, de necazuri nu mă plâng, măi, dorule. Cât sunt, frate, sănătos, din ce beau sunt mai frumos, măi, dorule. Beau și acasă, beau și-n târg, de necazuri nu mă plâng, măi, dorule. Cât sunt, frate, sănătos, din ce beau sunt mai frumos, măi, dorule. Și mă lasă, eu viață beau, beau, beau. Și când beau nu-i alta nume mai frumoasă. Beau milioane de lei, lasă beau că-s banii mei, măi, dorule. Am destui să duc și acasă la nevasta mea frumoasă, dorule. Beau milioane de lei, lasă beau că-s banii mei, măi, dorule. Am destui să duc și acasă la nevasta mea frumoasă, dorule. Beau viață, beau, beau, beau, că așa-mi place mie, frate, lumea asta. Beau viață, beau, beau, beau, dar îmi place să-mi țin casa și nevasta. Casa să mă odihnească, nevasta să mă iubească, dorule. Te-am băut, n-am fost vreun prost, cam nevastă și adăpost, măi, dorule. Casa să mă odihnească, nevasta să mă iubească, dorule. Te-am băut, n-am fost vreun prost, măi, cam nevastă și adăpost, măi, dorule. Beau viață, beau, beau, beau, iar când vin o găsesc veselă la poartă. Fă orice pe lumea asta, dar nu supăra nevasta, dorule. Fă casa să fie casă, să ai o viață frumoasă, dorule. Fă orice pe lumea asta, dar nu supăra nevasta, dorule. Fă casa să fie casă, să ai o viață frumoasă, dorule.